أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سورة حاقة دامكي سورة ونازل شبه ده فس ده سورة الملكنا دامكيني سورة قلم سر ربط داده چه پا قلم کی ورطا اثبات و در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلا نو پا دیکی مکذبین و در رسولانو تا تخویف ورکن دارنگی پا مخکنی صورت کی ورطا تخویف دنیاوی ورکو دا اصحاب الجنہ خدا غصر اگا تفسیر نو پا دیکی با تخویف اخروی ورطا ورکی دارنگی پا مخکنی صورت کی مختصر بشارتو نو پا دیکی با بشارت داغین تفسیلی اگا با ورکی او پا مخکنی صورت کی توحید و اثبات تا رسالت شو بصورت ملک و صورت قلم کی نفدی کی و پی تفریو کی چی خواه اس سے چلے فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیانوا دربستا چغلوئی دی دعوت صورت بسی دعوت صورت بتخویف کی فعظمت شان دا قیامت سرا او بیا با دب پا یوی سکی چلی گی بیاو پا بل ایسا که در صورت و صداقت در رسول می تر آغا در پوری و دیر شمایات پوری با عظمت شان در قیامت بیانه و در ات دیر شمایات نفس ببیا صداقت در رسول ذکر کی انهو لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر در اول دعوه پا صورت پاول که ذکر در الحاقه تم الحاقه و ما درک ملحاقه دویم دعوه چه در اغا فصل ویختم آیات کی ذکر دا انه لقول رسول کریم صداقت دا کتاب و صداقت دا رسول اغا ذکر کی خجی ترتیب دا صورت بسنگی ترتیب دا صورت بداسی چه اولا با عظمت شان دا قیامت ذکر کی پا اولانی باب کے فدری و آیاتنو کی داغین پس با تخویف ورکی دا پینزو قومون پا عذاب سر چه قیامت نمانو دل تیراوری خود قیامت پا انکار بانده داغین پس با بیاد قیامت حالات شروع کی تخویف اخروی بی تاغی که با دا قیامت دری حالات بیانی اولنی حالت منزنی حالت ورستنی حالت دری حالات تا بیانی اولنی حالت با ترشپارتم آیات پوری اغی تا اخوال الفناوی او اغا با و حالات ذکر کی منزنی حالت با بیا وستی حالتو اغا با بیا پشپارتم واللسم او دادا اپ واللسم اتلسم فدی آیاتن کے با میاندنے حالت ذکر کے اپائے کے بدری حالات کی نو مجموعہ حالات بد ابتدا و د وسط لس دی تا معاشر وے ہاں دا یو معاشر بشی صحیح فے یو لسیزہ بداشی دویم نمبر بیا د قیامت رستنے حالت ذکر کی احوال د اصحاب الیمین د خلاص والا چت په خلاص کې عمل نامه ملاو شي نو د هغه لس حالات په ذکر کې تر سلی رشته ما آیات پورې د نو لسن تر سلی رشته ما آیات پورې هغه کې بل لس حالات ته غوي ذکر کې دا بل معاشر شي بیا به د پیندوشتم نه د اصحاب الشمال حالات ذکر کې او د هغه لس حالات په ذکر کې نو هغه بسوي هغه تر شپک دیر شم آیات پورې و دیر شم آیات پورې هغه کې بیا لس حالات ذکر کې داغی نفس و بیا پا دویم باب کی صداقت در رسول ذکر کی پاتا دیرشم نبا شاہد پیچ کی او بیا با در صداقت در رسول و در قرآن او صفات در قرآن با نه ذکر کی او در دو شبهو چه در شاعر و در کاهن دوی کئی داغی جواب بو کی او پاغی کی بیا کفری بی تسبیحو کی چه خواه مسئلہ ثابت شوا چه رسول رشتیا ہوئی قیامت را روان دے بچکی گی با قصب باندی پا توحید باندی نو فسب بیخ بسم ربک العظیم پاکی دی چا بیانا وا در رب ستا چا غریر لوی دی نو دک پا طریقی تر بسکی گی پا دی طریقی تر بسورت چلی گی و دا بیترکیب بی پوشی پی لکن انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول عظمت دی قیامت الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة الحاقة چی دی ندا مبتدا لا راست خبر دی حق دا د قیامت قانون کی راضی حق نہ ماخوذ یقینی حق یقینی تو ویل کیگی رشتیاو تو ویل کیگی نو الحاقتو اغا یقینی رات دن کے آفت اغا یقینی رات دن کے آفتو مل حاقتو سو عجیب دے سلوی دے الحاقتو اغا یقینی رات دن کے آفت وما ادراک مل حاقا او سشی خبر در کرے دے تاتا مل حاقا چی سشی دے سلوی دے الحاقا اغا یقینی آفت یعنی تا تا سچی خبر در کرده انتا تا خبر در کرده چه بیده اللہ را طرف نید ما ادراک چه قرآن که ماضی سر راشی نو داغی مطلب داوی چه نبی تا دا خبر ملاو ده او ما یدری که چه فکن دا که راجی پا مزاری سر نو داغی مطلب داوی چه نبی تا دا خبر نده ملاو کذبت ثمود و عادم بالقارعه استخویف ورقی پا ذکر دا قوائم و کذبو دا قیامت پینزه قومونه دی اول سمودیان کذبت سمودو ندرو جنو گنا سمودیانو وعادونا وعادیانو بالقارعه اگر تکون که آفت دار قیامت بلنم دی قارعه قرع ویلکی جی تکول تا قرع البابو دروازی دروازه تکول نو قارعه اگر قیامت دار آفت تکستا دازدو تکی دازدو دی دل پریزدو دی اثرو کی نو دی دسو ویلکی دی تا قارعه ویلکی گی خاجی نو دوی دادا رو جن گن دو فا اما سمودو فا اولیکو بطاقیا سمودیان را مخت کرل ولی دکا دا عربو تنیز دیو نو پا دی وجه بانده فا اما سمودو حق سمودیانو فا اولیکو نو حلا اکلشو بطاقیا پاغتین زی چغی سارا یو مانا دادا دوی مانا دادا بطاقیا دا با سببیه دا بطاقیا فا سبب دا اغا سرکشی دا دوی دکا تباشو چه دوی ده حد نتی روتیو دهی تجاوز کرده و سرکشی کرده و اما عادن او هر چه عادیانو پا اولیکو نو اغی تبا کرشو بریحن پا هوا سرا سرسرین چه دیره تیزوا عاتیتن او ده حد نتی روتن کیوا سمر تی روتن کیوا مفسرین وی داد هوا چه وا داد فرشتو ده طاقت نبهرو ده هوا د فرشتو د طاقت نه بهر وها فرشتو څنګه له طاقت نه دي لیکن دا یو د الله په قدرت راغلی و دي کې د انساني او د مخلوق د هیڅ طاقت نه چلے دي سخرها علیهم تابع کړی و الله تعالی هادا هوا د خپل امر علیهم په دوی باندې سبع لیال و شب و ثمانیه ایام او اتورذ خصوما دو ما دری معنی راځي خصوما یوم اندار متتابعات پر لپسیوا یو بل پسیس یا حسومن کٹکون کی وائے دوی کٹکول دوی بیخی و باسو در این مانا دادا حسومن دست پیرا و دوی دو پارا داد دوی دو پارا دیر بدوا فتر القومان تبوینی قوم لرا نو اسی وینی دا حالت حکایت دا حال مازیه ده کتعال تبین تابلی دلو قوم قوم لرا فیا فدی که سرعن را پریوت سرعا را پریوت انکی قوم با پده کرا ورزیدو تا بری دلی امرو پکی که انهم اعجاز نخل خاویا سنگو گویا که دا چوی اعجاز نخل ددون دا کجورو خاویتن را پریوتی چه کجور داد را پریوتی دا شانت دا آجان غاٹ غاٹ جسیو لوی لوی پراتو واللہ تعالی وی خا فحل ترا لهم من باقیا نو آیات منی لهم دا اغوینا من باقیت من نفس باقیا کم یو نفس پاتی رست پاتی کی دن کے لما رسو پاتی شو اللہ وی ناندی پاتی و جا فرعون و سراش دا بل درم دا ذکر کئی و جا فرعون اوراغ فرعون و من قبله و وغت سوک مخیر دنو ندا فرعون راغی والمؤتفکاتو او بل سیدی اغا اڑولی شوی کلی بل خاطئا پا غلطی سرا پا خطا سرا خاطئا غا عقیده خاطئا شرکیا اغیر اولا چرای اولا نفعصو رسول ربهم نافرمانیو کد رسول درق پل فاخذهم نولی وللہ تعالی دوی اخذت الرابیا فنیول سخت سرا ربا یرگو پا مارد زیادتاول سر ربا تم ربا زکوی چه اغا زیادتی بی کنا نو دار رابیه چکم ده اغا سخت نیول زیادت نیول انا لما تغل ماو پینزم خون ذکر کئی قوم نوح یقینا منگا لما تغل ما هر کلا چی تیر شو بود حدنا حملنا کم نتاز مسوارک لی فی الجاریتی پا غا بیڑی روانا کی لنجعلها لكم دید پارا چی اگر دو منگا دا بیڑی یا اگر دو منگا دا ها قیسا لکم ستاد دا پارا تذکرتا عبرتا و نصیحت دا زلونو و تعیها او محفوظ کی دی لرا و تعیها یاد کی دی لرا اذن و واعیا غبون یاد ان کی چی اغیر آیات کی چی بیاتی ریگی نا چی دا چانت عذاب دا اللہ تعالی دا طرف نراغلی ها دا تر دی پوری دول سمایات پوری دای سکلو دای دی پینزو قومون عذاب در تا ذکر کو اس داغی نفس دا قیامت تر تقویب ذکر کئی او دا اولنی حالت دا قیامت اخوال الفنا تر شپانا سمایات پوری پا دی که وہ حالت پا اولنی کی ذکر کیگی فیدا نفخ فی السور نکل تی پکوالی سی پش پیلی که نفخت واحدا پا پکلو یو دل سرا بس یو کش پا یه بسنی وحملت الارض او پور طبق لی چیز مکا والجبال غرنا فدقتا دقتا واحدا نعبتا کولی سی پا یو شانتا کولی سرا یعنی مطلب حوار بکلی سی مکمل با حموار سی فا یوم ایدن ندائی مختلف حالات نفخت واحدا حملت الارض والجبال فدقتا دقتا واحدا دائبل شو فا یوم ایدن پا دغورت کی وقعت الواقعا واقعی بس یا یقینی واقعی کی دن کے آفت وان شقت السماء نبل حالت یو گورا او بچوی اسمان فہیہ ندغ اسمان چرے یوم ایدن پدغ ورس کے واہیتن کمزورے وی دا و کمزورے وی او دغ دے با اچوی خا کلکی و پکی اچو و فتحات السماء فکانت ابوابا دا بوشی والملکو علا ارجائها اس دیم حالت دا قیامت بیانے والملکو او پرستی علا ارجائها فترفون دا اسمان باندے بی دا بولاری ويحمل عرش ربك او پورتا كيبا عرش ترفتا فوقهم فدغورا فوقهم پورتا زانونا يوم ايدن فدغورا كي ثمانية اتا اتا سري اتا ملائك يا اتا جماعات يا اتا سفونا دا بچ کم دینا دی بچ کر دی بدا اللہ عرش پورتا نیولی يوم ايدن فدغورا كي نتغورا دونتا سببیا پیش کولی سي پا اللہ باندی لا تخفا نبا پتیگی من کم ستاس نا خاصیتن یو پت راز ستاس یو پت راز با پا اللہ نپٹی گی طول براق کارشن نو دائی دری حالات ذکر کل والملک وعلا ارجائها یو ویحمل عرش ربکی دعا لا تقفا منکم خاصیه یوم ایدن توردون لا تقفا منکم خاصیه دائی دری نو دری داشو ومقینی شو نو سوشو دا لس شو خا لس چشو اس داغی نفس اخیری حالت اخیری حالت خو خلق اسمان نمات شو ارسو شو خلق لار جمشو چه جمشو حساب کتاب شروع شو عمل نامی ملاوی دل شروع شو نچاتا چه پخیل اس عمل نامی ملاو شو اغی حالت اول ذکر کئی او دا اغی لس حالات ذکر کئی تر صلیب اجتماع آتا پوری فا اما من اوت یا کتابهو نو هر چه اغا سو کوئی چه ور کری شوی اغا تا عمل نامخ پلا بی امینی پخیلاف پلکے دادا اغی او حالت فا یقولون دے بووی ها ام ها مانا راضی خودو او ام دا چلی راسل که ها کم دیخا تازو تا ویم واق لی پوشی کنا مانا ویمون پکتو که دا کهو ها ام راسی واق لی سچه کتار دیا دادن دا که تنازو دا تازو ویلیو دا تنازو آل فیلان پوشی نل دا تنازو دا پکی کتار دیا دا چکم دیر دوار دا پارا دا غری مامون دی ها ام راسی واق لی کتار دیا زمادا عملناما اقرأو کتابیا نو ول ولی زما د عمل نامه سخوان د کړه غراته زما د عمل نامه خو ګورئ دې بدا چغه وی ښه تر ډیره خوشاله نه خلق ته وی راته زما عمل نامه وګورئ خدی کتابیا د دې کتابی دې خدا حال دغه سر راځي د فاصله د آیاتونو برابرول لپاره دغه ته کتابیا و ام او انی ظننت ها انی ظننت نو دی وی یقینا دا ولی تاسو د عمل نامه په دې حالت ملاو شو دی وی یقینا ما خو ګومان کولو ګومان نه دا یقین کولو خارې کزه ځان نه رستو ان نه راغله دی ما تاسو ځان نه پس ان نه راځي معنی دی یقین ساوي ډیر زاینو کې یقینا ما یقین کولو انی ملاق حسابیا چې زه ملاوی دن کې د حساب خپل سرا فهو في عيشة راضية الله وي ديبا باغجوان كوي راضية تنسداس جوان كي ديبا خوش علي خوش بي اغجوان با خوش علي اغفا دعيش وعشرتي ديبا خوش علي في جنة عالية بل وغورة پنزم نمبر في جنة كي بي عالية كي اوچت دي قطوفها دانية غنچكونا دميو داغي دا دانیتن اغفرا کابلی نزدی بوی دتا نزدی نزدی و غنچه کنه چه خوریه بس دانیش تره چه ورخیل دوانی تایه بلی لاسما چی اخفا دانیش تره بکن کلو وشربو اللہ ورطوی نو خوریه وشربو سکی هنیئا پا مزی سرا دای دری حالات نور شو بما اصلفتم لسم فسبب دلی بان دتا سوراندلی گلیو فی الایام الخالیه فا اغورزم الخالیه فی الماضیه فی اغه ورا دې هغه مخکې تیرې شوې دي خلایق لو همارګه مزه سره نو هغه په تیر ورځو کې تاګه عمل نه کړیو زه اوس مزه کوا خوان ته اخلا او هغه قرخه دا به یو دغه شي یا فل ایام الخالیه هغه ورځو خالیو کې چې هغه ورځو د روزې وي تا خوراک نه کو لہذا اوس دا دې ته ملاو شو خورې کلو ها و اما من اوتی کتابه اوس دا بل خړې راغې ها دا اصحاب الشمال دي او د دوی لس حالات با ذکر کئی خواه دوی لفت حالات ذکر کئی او دا بطر آغا شپت دیر شم او و دیر شم آیات پوری بی سنگره و اما من اوت یه کتابه هو نو هر چی اغا کڑه وی چور کرشی وی اغا تامل نام داغو بیش مالی هی پا گس لاس که پا کن لاس که فا یقولون دی بوی یا لیتنی کاس که دو لم اوت کتابی یا نوی را کرشوی ما تامل نام دما کاس که ما تا دا اخپل عمل نامه دا سر ملاو نوی داغ دای بدا چگه وی پداغ که محشر خی ولم ادری ما حسابیا او کاش که زن دا با دو دا یالی تنی لانده ده نو کاش که زن پوی ده ما حسابیا چه حساب سشه ده دا سر انسان نوی نو سور بخوا یا داوی چی ولم ادری او زنوان پا دنیا که چه پوی دم ما حسابیا چه حساب سشه ده زکا ما تا عمل نامه پا گس لاس ملاو شو یا لیتها دی بل افسوس کئی کاش کی وی دغا مرگ اولنے کانت القاضیہ وی دا پورا پی ختم ان کے مال را زپ دی اولنی مرگ مکمل رکشوے وی نصور با خوات دا سر فیدان وی دوبارا ما اغنا انی مالیا اس دیکھ دنیا کے دیر غاٹو کا نا اور دیر تکبر بے کولو نو دے بیا وی ما اغنا لرنک زمانا دفع نکا دمانا عذاب مالیہ دماغ مال مالیہ مالی بازی وی یا مالیہ اغت دماغو زین دماغ خودیر خبری وی دماغ خودیر نفریوا خوشی کنا نو اغا مطلب آقی مانا لری نکو حلک عنی سلطانیہ او لری شو رب شو دمانا تباش شو دمانا سلطانیہ دماغ قوت دماغ خجتو اغا درین چی مما خلق سروی حق دوزل تنشم ویلی دی دا خفضی دے چه دا خبر کئی پا خپل گناونو اقرار کئی دے که او اچانک آواز بشی دا اللہ را طرف اللہ مگو سار دے آواز دا اللہ را طرف ہوشی خضوه راوینی سی فغلوه نو توک ورتوا توکو نو ورتوا چوئی دے راوینی سی روایت کرا دی چه کل دا آواز بشی چه خضوه فغلوه وینی سی مرای که توخ برواشه وی او یا ذر فرشتی روایت که از یا ذر فرشتی را منده که کم یو مونگ کم یو ورطا برواشه وی پوشوی هر یو وی زور و مقیقی گمزی ورا چون زد اللہ حکم منم پوشوی دید آسی و لاری سم الجحیم صلو بیا اللہ وی جهنم تا دیور داخل کئی نصم مفی سلسلت بیا پا غزنزیر کی ذرعها سبعون ذراعا چه گز داغی او یا گزا دی فسلکوه نرا ننباسی دی پاغی کی رازوان دیکی ابن عباس وی رضی اللہ تعالیٰ نو زنزیر براوی زنزیر سمر زنزیر دی ذرعها سبعون ذراعا انداز من گز ندی داوی دا ملک گز دی فرشتی سمر گز دی نور دغه احمد ابن حنبل وای دومره دا زنجیر دی کنه چې کچر ته د اسمان او د زمکه ترمن د 15 سوکاله فاصله ده خو که د اسمان نه ته د اوس پنی یو شیر او ورده یو کانه تر او ورده نو هغه په یوش د شپې نه مخکې مخکې زمکه تر راځي خو دغه زنجیر باندې کته یو کانه ور او ورده نو 70 قریفا ای او یا کالا با دست کان روانوی دا دمر اگر ده او احمد ابن حنبل وی دا دمر ده چه دا دنیا سمر اسپنه ده یا و کڑای با دا دنیا دا طول اسپنه برابر می پدغه زنجیر سچن گوشی دا بلان دے طرف نا را دم نکڑے شی او پس پگمو بے تیرا او باسی پوشوی فسلکو دے ننباتی پاگے کے رازوان دے کئی ولی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم زکا یقینن ہو دے چی ایمان نرولو پا اللہ تعالی باندے چاگلویو ولا یخض على طعام المسکین او دا خلق نگر مول تیزی نکولا پا خوراک دا مسکین باندے فلیس له اليوم هاهنا حمیم نو نشتر دلنن رضی دلتا که حمیم انسو گرم دوست چره بچ کی کده وی دماشو فعای قهریه دی نشتره ولا طعام او نخوراک شتره الا من غسلین مگر دا اغوین و زود زخمون و دا مستغنا جهنم یانونا اغا بخوری لا یاکلوه نبخوری اغیل را الا الخاطئون مگر خطاکار خلق دا مشرکان دا با اغا خوری فلا اقسمو بما تو بصیرون تردی پوری ورتا لدی دا خواب شمال لسالات ذکر کرو چه دا ذکر کر اس دا دی نفس فلا اقسمو بما تو بصیرون سرا دا دویم باب شروع کی گی او پا دی که صداقت دا رسول پا ذکر دا صفات دا قرآن نهو سرا او بیا دا آغی نفس چکم دینو دفر دوشو بحاتینو کئی او تفریب تسبیح کئی خواب یو فلا اقسمو اللہ وی دا قسم نخورم مطلب مارا تویلو فلا اللہ وی دا قسم دا پکار دا دی قیامت نا انکار ندے پکار لا اغی سرو لگو لا اغا نتی دا چا دا دا اغا ماضی کسم رحالات تیر اقسمو دا قسم کن بما پاغا سباندی تبسیرون کی تاسیمی نی وما پاغا سباندی لا تبسیرون کی تاسیمی نی سچ قسم دسته پارکی انه جواب قسم داده یقینا دا پیدا قرآن چه ده لقول رسول کریم لستل شوه ده پر رسول معزز بانده دا قرآن ده لقول لمقروع على رسول کریم دا مقروع ده لستل شوه ده پر رسول معزز بانده پا دی که دا جواب قسم و دا قسم سا مناسبت شو مناسبت دا قسم و دا جواب قسم دا شو چه اللہ وی بما تبصرون و مالا تبصرون چه دا سوینی و سنمینی کنا دا طول کائنات پا دی خبر گوائی کئی چه انہو لقول رسول کریم چه دا قرآن چه دی دا دا رسول کریم سلی دا اغا دا دی کتا کم وینی و که نمینی مطلب طول کائنات تا گوا دی طول کائنات دا دی خبر کتاب دا مقابلی نا عاجز دی نو بس پتا ہو لگے چه دا اللہ کتاب دی دا اللہ رسول دا یا دادا چه بما تو بسیرون و مالا تو بسیرون دا دی کفار تا ہوئی چه چه سوینی و سنمینی دنیا کے دا سے ندا چه تاسو بعض شایان مینی او بعض شایان نمینی خو منیه که نیمانی تو خو هوا نمینی خو منیه تو خو عقل نمینی خو منیه نو دغه شانتی چه دست جبریل راجی او دا بیان ورته کیگی او دی وی چه دا وحی دا اتوای نما ندگی ویلی دی نما نما ما جبریل ندگی دلی نو تی ممینه کنا لیکن بیا هم داسه چه دی دا نمی دل خبری چه دا تا بعض نلی دلی شایان منی کنا دغه منل تاوا پا دی مجبوره کی چه تا با قرآن منی تا با دا اللہ رسول منی پوشی انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر اس دا اولنی شو بی جواب چه دیوی دا شاعر دی نو اللہ وی وما هو بقول شاعر او ند دا شاعر قلیلا ما تؤمنون لگون دی تاس ایمان را وڑی اگر دا غوی کن آیا اکرس وی چه مطلب دلالم حرم شریف که رسول اللہ مبارک ولار دی منسکی ما هو که قود ورطا پوش بی ما وی دست دروغ بگوی چه خواد مکی خود دن دا آیاتونو بان روانو این نهو چه ما سنگ خزین کرالن چه دا با دروغوی دا اللہ جی برشان ناساتی دی آیات لنبی اسلام را عورت سیدو این نهو لقول رسول کریم وی ماوی دا دی شاعر دی وی ناساتی پسیوی چه و ماو و بقول شاعر وی ماوی چه کاهن دی وی پسیوی چه ولا بقول کاهن باب وی ماوی چه بس تو با پوشکانا دا سقی صدا دو یریدم این نهو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر او ندوي نادار شاعر وقليلا ما تؤمنون لك ولتاسيما نوري ولا بقول كاهن او ندوي نادار ترويتي دا قليلا ما تذكرون لك ونتاس نسيت اخلي تنزيل من رب العالمين دا القران صفات غورا قول رسول كريم فوشوي او ما هو بقول شاعر لا بقول كاهن تنزيل من رب العالمين بل صفات القران وغورا نازل دون كتاب ده طرف رب العالمين ندي ولو تقول علينا اذ ديار رمضان جو کرے اللہ وہی ولو تقول علينا كثرت ده جوڑ کے پمون باندے بعض الاقاويل بعض خبري لا اخذنا منه باليمين نخام خام براني ولو ده باليمين فخلا ترى يا باليمين تقوت ترى ثم لقطعنا منه الوتين نبيا مو کٹکڑے ده اغرد مرای ده مرای رگ به مل کٹکڑے ده ما مل کڑے ده ما درو نہ شی جوڑ ولے ده ده سرما دا یو خبر کڑے ده کلا پما وانی ده درو جوڑ کل نہ ده بعدے واجن ما دار نبی اسلام پورے خاص وا هر کس ذا بارہ کے ده خبر نہ ده گورے خاص پوشوی نو ده خبر غلط ہا کہ تو کوئی چ غلام احمد قاضیانی بانی ده چلو نہ چلے ہا ده حق رسول ده نہ ده هر کس ذا تو نبی اسلام دا نہیں ویلی دا کوئی نبی اسلام دا اللہ تعالی دا نہیں ویلی نبی اسلام تا اللہ تعالی صرف دا ویلی دی ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من يشتريوك فما منكم من احد يشتريوك تاسنا منه دا عنه دا اللانا حاجزين فردكون كي استاق دا اللانا بفرشكسو وإنه لتذكرة او يقنا دا قرآن چلي دا قرآن نسيت سي للمتقين دا پارا دا متقيان وإنا لنعلم اللاو يقنا منغا قويقو أن منكم مكذبين يقنا بعد استاق دا تقذيب كون كي دي دروغ جن جنون كي دي قرآن لرا وإنه يقنا دا دروغ جن جنون دي قرآن لرا لحسرتن خامقادا بأفسوسي على الكافرين كافر لرا اي كافر ببيا في قيامت كي افسوس كي سورت انعام كي غفير شو سنگي ولو ترى الله وي كتا اولي دلدا منكرين ده قرآن اذ وقفوا على ربهم كيف وقفوا على النار كانت دي ادرو لشي ده اور خواكي نفقالو دي بوايا ليتنا هاي كاش كي مونغا نرد مونغا واپس شروي ولا نكذب بآيات ربنا مونغ بدروغ جن نو گرن لی آیاتنا در اقفل و نکون من المؤمنین او و منگا دا مومنانونا اللہ و جیو بیالت دار مانونا کی وإنه لحسرة على الكافرين وإنه يقينا دا قرآن كده لحق اليقين فوخ يقين كتاب ده لايبل صفات شو لصفات دا دا قرآن ذكر شو فسبح نو الله ويفاكي بيانوا بسم ربك العظيم دا نم دا رب ستاك دير لوي ده اغا لوي ذات فاكي بيانوا فدي سورت كي سورت حاقه كي ورطا اس بات دا قيامت كله كنا او اغي دا قيامت سلور دا ظلم نه ذكر كل حاقه او قارعه دا دو نمونه ذکر کړل دغه رنگه په صورت کې چکم دین ورترا دری معشرات را لخ بلکې سلور معشرات دي سلور معشرات دي یو معشر چکم دی نغه د قیامت اولنی او منځنی حالات دغه کې یو لغ مطلب چې لغ فکر راغلی هغه ته معشر وي لغ حالات دویم نمبر معشر د اصحاب الیمین تبارک و دریم نمبر معشر د اصحاب الشمال تبارک و سلورم نمبر معشر د قران د صفات تبارک و دا د صورت هغه امتیازات او دې کې چې کوم دی ورسره د اصحاب الیمین هغه تفصیلی حالت او د عمل نامې تفصیل هغه ذکر